أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ولا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شبهسز الذين جاءوا، الذين وكمسلر كي جاءوا أجرانلار بالإفك إفترائي عصبة بو آغر منكم سيزن içinizdedir. لا تحسبوه bunu sanmayın. Şerren kötülük lekum kendiniz için, bel aksine huve o hayrul lekum, o hayrun bir iyiliktir lekum sizin için. Likulli her bir kişiye, لكل امرئ هل bir kişiye ne işleyip منهم onlardan ma ne iktesebe kazanmış ise vardır minel ismi günah olarak. والذين kimse içinde تولى yüklenen kibrehu büyüklüğünü منهم onlardan lehu bunun azabun bir azap vardır azimun çok büyük. Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizdedir. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işleyip kazanmış ise karşılığı vardır. Onlardan bunun büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Levla gerekmez miydi iz zaman semi'tumuhu bu iftirayı işittiğiniz zaman zanne zanda bulunup El müminun erkek ve müminatu kadın müminlerin bi enfusihim kendi vicdanlarıyla hayren hayırlı ve kalu demeleri hâzâ bu ifkun iftiradır mubinun apaçık. Bu iftirayı işittiğiniz zaman erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hayırlı zanda bulunup da bu apaçık iftiradır demeleri gerekmez miydi? Lâula şayet gerekmez miydi? Câ'u getirmeleri aleyhi bu da onların bu konuda bir erbaatin dört şühedâ şahit fe izâ madem ki lem ye'tu getiremediler bir şühedâ şahitler fe ulaike öyleyse onlar ende nezdinde Allah nezdinde hum ta kendisidirler kâzibun yalancıların ta kendileridir. Onların bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirmediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. وَلَوْلَا eğer olmasaydı fadlu fadli Allah'ı Allah'ın aleyküm üstünüzde ve rahmetuhu ve merhameti. Fid dünya dünyada ve ahireti ahirette ise lemessakum size mutlaka isabet ederdi. Fîmâ efattum bu iftiradan dolayı fihi içine daldığınız azabın bir azap azimun büyük. Ve eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. İz çünkü telakavnehu aktarıyor bi elsinetikum siz dilden dile birbirinize ve tekulus geveleyip duruyorsunuz bi efvahikum ağızlarınızdan. Ma şeyi leyse olmadığınız lekum sahibi bihi hakkında ilmun bilgi sahibi. Ve tahsebunehu bununsa bunu sanıyorsunuz heyyinen önemsiz olduğunu ve huve halbuki bu anda katında Allah Allah katında azimun çok büyük. Çünkü siz dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Ve halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. وَلَوْلَا değil miydi ve değil miydiniz? اِذْ زَمَانْ سَمِعْتُمُوهُ onu duyduğunuzda قُلْتُمْ demeli مَا يَكُونُ bize yakışmaz lena bize اَنَّتَكَلَّمَا konuşup yaymamız bihaza bunu subhaneke haşa haza bu buhtanın bir iftiradır azimin çok büyük bir iftiradır ve onu duyduğunuz zaman bunu konuşup yaymanız bize yakışmaz haşa bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz yaizukum sizi sakındırır uyarır Allahu Allah en taudu tekrarlamaktan limitlihi buna benzer bir şeyi tekrarlamaktan ebeden bir daha in eğer kuntum iseniz müminine müminler iseniz eğer inanmış iseniz Allah bir daha buna benzer bir tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Ve yubeyyinu açıklıyor Allahu Allah lekum size ayatihi ayetleri vallahu Allah alimun çok iyi bilir hakimun hikmet sahibidir. Ve Allah size açıklıyor, ayetleri açıklıyor. Allah çok iyi bilir, hikmet sahibidir. İnne kuşkusuz ellezîne yuhibbûne arzulayan en teşî'a yayılmasını el fâhişete çirkin şeyleri fillezîne arasında âmenu inananlar arasında lehum kimseler için azabun bir ceza vardır. Elîmun çetin bir ceza. Fid dünya dünyada vel âhireti ahirette de vallahu Allah ya'lemu bilir ve entum siz la te'lemûne bilmezsiniz. Kuşkusuz inananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır ve Allah bilir siz bilmezsiniz. Ve levla ve olmasaydı fadlu Allah fadlu lütfu Allahu Allah'ın Allah'ı Allah'ın aleykum sizin üstünüze ve rahmetuhu ve merhameti ve inne kuşkusuz Allahu Allah Allah'a Allah raufun çok şefkatlidir rahimun merhametlidir. Ve sizin üstünüzde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı ne yapardınız? Kuşkusuz Allah çok şefkatli, merhametlidir. Hem Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını ve yakınlarıyla ilişkilerini daha iyi anlayıp kavramamızı sağlamak için hem de aile hayatına iffet ve namusa değer veren topluluklarda çokça rastlanan iftira olayı karşısında müminlerin nasıl bir tavır yaklaşım içinde olmaları gerektiği konusunda yol göstermek için indirilmiş olan bu ayetler Hazreti Ayşe'nin de katıldığı bir yolculuk olayına ve bazı münafıkların bunun fırsat bilerek onun hakkında uydurdukları bir düzmeceye atıfta bulunmaktadır. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته